ันนี้ก็แสดงว่าอาสวะนี่ตรงนี้นะนัยยะนี้แบ่งเป็น2กลุ่มคือปัญหาในปัจจุบันเรื่องราวในปัจจุบันการฆ่าการจองจำการตีแล้วก็ต้นเหตุแห่งวัฏทุกข์นี่ก็เรียกว่าอาสวะแม้กระทั่งในยกตัวอย่างว่าในพระวินัยเนี่ยนะอาสวะทั้งหลายก็มีมา2ประการในวินัยในวินัยเนี่ยคือบัญญัติเรียกว่าบัญญัติอำนาจประโยชน์10ประการที่พระองค์บัญญัติวินัยใช่ไหมอำนาจประโยชน์10ประการที่พระองค์บัญญัติวินัยมีอะไรบ้าง1นะเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์นะเพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยากเพื่อความอยู่ผาสุกแห่งภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักเพื่อป้องกันอาสวะในปัจจุบันเพื่อกำจัดอาสวะที่อันจะบังเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อความเลื่อมใสแห่งชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมเพื่อถือตามพระวินัยทีนี้มีอยู่2ข้อที่ว่าเพื่อป้องกันอาสวะในปัจจุบันกําจัดอาสวะที่จะมีต่อไปในอนาคตอาสวะปัจจุบันคืออะไรถ้าพระภิกษุไม่รักษาวินัยนะเช่นพระภิกษุไปฆ่าสัตว์ไปเที่ยวผิดกาเมเนี่ยนะไปทำผิดศีลแล้วถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นไปลักขโมยไปปล้นไปอะไรเนี่ยนะอย่างจอมโจรโพกผ้าเหลืองภาคเหนือสมัยก่อนก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งก็คือนักบวชที่ถึงขนาดว่าโพกผ้าเหลืองแล้วปล้นนะที่สมัยนั้นอ่ะพระเจ้าตากไปปราบมีอยู่ตอนหนึ่งก็จอมโจรโพกผ้าเหลืองเลยนะแล้วถามว่าพระราชาเนี่ยต้องยกกองทัพไปปราบโจรกลุ่มนี้เลยอ่ะถ้าท่านไม่อยู่ในพระวินัยจะต้องเป็นอย่างนั้นเดือดร้อนไหมล่ะเวลาที่กองทัพไปปราบไปอะไรไปมันก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดการฆ่าเกิดการปัญหาวุ่นวายไม่มีจบมีสิ้นอย่างปัญหาในยุคนี้เนี่ยนะที่ข่าวสารที่ไม่ดีส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่ท่านไม่รักษาพระวินัยอันนี้คืออาสวะในปัจจุบันที่เห็นกันอยู่ถ้าท่านรักษาวินัยนะปัญหาเหล่านั้นจักไม่มีปัญหาที่มีขึ้นเนี่ยเนื่องจากไม่อยู่ในพระธรรมวินัยนั้นพระองค์แสดงธรรมให้มีพระวินัยขึ้นเนี่ยเพื่อจะได้กำจัดปัญหาเหล่านั้นซะนะกำจัดไอ้ปัญหาเรื่องราวที่มันจะพึงเกิดขึ้นซะแล้วก็ถ้าท่านอยู่ในวินัยนะอย่างเช่นปาติโมกข์ก็แปลว่าทำให้ท่านพ้นจากอบายอาสวะในสัมปรายภพคืออบายเนี่ยนะนั้นถ้ารักษาศีลดีตั้งมั่นอยู่ในศีลก็ไม่ไปอบายมันคำว่าอาสวะในปัจจุบันกับอาสวะในสัมปรายภพอาสวะปัจจุบันคือความเสียหายในปัจจุบันเห็นชาตินี้เลยกับอาสวะในอนาคตคือการเกิดในอบายนั้นพระองค์แสดงธรรมเพื่อกำจัดอาสวะทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพนั้นอาสวะปัจจุบันก็คือความทะเลาะวิวาทเป็นต้นอาสวะอนาคตก็คืออบายนั้นคำว่าอบายนี้ก็เรียกว่าอาสวะเหมือนกันนะนั้นคำว่าอาสวะในพระไตรปิฎกกว้างขวางมากตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเรียนโดยศัพท์ก่อนอาสวะโดยพยัญชนะเนี่ยนะโดยศัพท์ตามที่ต่างๆในพระไตรปิฎกในสลายตนะวรรคก็กล่าวอาสวะเอาไว้3ประการสลายตนะวรรคนะเช่นคำว่าผู้มีอายุอาสวะเหล่านี้มี3อย่าง3อย่างคืออะไรบ้าง1กามาสวะ2ภวาสวะ3อวิชชาสวะเพราะว่าไอ้ทิฏฐาสวะนี่รวมอยู่กับภวาสวะนะกามาสวะนี่องค์ธรรมได้แก่โลภะภวาสวะนี่ก็มี2กลุ่มนะโลภะกับทิฏฐิส่วนอวิชชาสวะก็คือโมหะในสุตตันตปิฎกแห่งอื่นและในพระพิธรรมปิฎกอาสวะ3เหล่านั้นนั่นแลรวมกับทิฏฐาสวะด้วยกันจึงมีมา4อย่างก็คืออาสวะ4ใช่มั้ย1กามาสวะ2ภวาสวะ3ทิฏฐาสวะ4อวิชชาสวะก็กามาสวะคือโลภะนะทิฏฐาสวะก็คือทิฏฐิภวาสวะก็คือโลภะทิฏฐิกตวิปยุตแล้วก็อวิชชาสวะก็คือโมหะเจตสิกนั่นเอง พระอาจารย์ครับในอสวะที่3เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าภิกษุที่ฟังธรรมเนี่ยก็ไม่มีทิฏฐาสวะอยู่แล้วหรือเปล่าครับเลยแสดงแค่3เท่านั้นเอง ก็บางในก็บอกว่ารวมอยู่ในภวาสวะอยู่แล้วก็พระธรรมเทศนาเนี่ยนะก็มีความวิจิตอย่างอาจเป็นได้อย่างที่คุณหมอกล่าวก็เป็นได ้กราบนมัสการถามพระอาจารย์ค่ะตรงกามาสวะกับภวาสวะนี้ ถ้าอย่างเป็นเรื่องของสีเสียงกลิ่นรสนี่ก็ชัดว่าเป็นกามาสวะถ้าเป็นเรื่องปรารถนารูปภูมิอรูปภูมินี่ก็เป็นภวาสวะแต่ที่ตอนแรกพระอาจารย์บอกว่าสัตว์นรกก็ยังกลัวจะตายทั้งที่อยากจะพ้นจากนรกหรือว่าเดรัจฉานหรือแม้กับคนที่ป่วยเท่าเจ็บเท่าหรือว่าทุกข์มากก็ยังกลัวความตายอันนี้นี่มันเป็นกามาสวะหรือภวาสวะแน่แยกอันนี้ไม่ค่อยชัดนะคะพระอาจารย ์ถ้าดูตามนี้เนี่ยภวาสวะเน้นไปที่รูปภพอรูปภพรูปฌานอรูปฌานนั้นถ้ายินดีในกามภพก็กลุ่มเดียวกันกับกามาสวะเนี่ยเป็นพวกกามาสวะ ที่ตอนแรกพระอาจารย์อธิบายว่าภวาสวะนี้เป็นปรารถนาพบแล้วพบเล่าอันนี้หมายความว่าถ้าไม่ใช่รูปภูมิอรูปภูมิแต่เป็นการปรารถนาการเกิดอีกร่ำไปนี้ก็เป็นภวาสวะหรือว่าเป็นกามาสวะคะ ปรารถนาการเกิดแล้วเกิดเล่าเนี่ยเป็นภวาสวะหรือกามาสวะ ถ้าไม่ใช่พวกรูปภูมิอรูปภูมิ แต่ถ้าตามนี้ก็คือกามาสวะเพราะเป็นภพนั่นแหละแต่เป็นภพที่มากไปด้วยกามเนี่ยนะภพที่มุ่งบริโภครูปเสียงกลิ่นรสที่ใดก็ตามเนี่ยนะที่มีรูปเสียงกลิ่นรสที่นั่นไม่ใช่ไม่มีภวะอยู่เพราะคำว่าภพเนี่ยโดยทั่วๆไปเน้นไปที่วิบากกับกรรมชรูปแต่พิเศษวิบากกรรมชรูปประเภทสีสวยกรรมชรูปประเภทเสียงเพราะๆเป็นต้นเนี่ยนะกลิ่นหอมรสอร่อยเนี่ยก็คือซึ่งไอ้คำว่ากามเนี่ยก็อมพบไว้ในตัวอยู่แล้วเพราะคำว่ารูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมีรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยโดยเฉพาะสีมี4สมุฏฐานเลยกรรมสมุฏฐานจิตตสมุฏฐานอุตุสมุฏฐานและอาหารสมุฏฐานแต่เราให้ความสำคัญกับสีที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานมากถ้าเอาเฉพาะอุตุเป็นสมุฏฐานทำไมไม่เอาแต่ภาพวาดภาพถ่ายก็พอแต่นี่แสดงว่าเราติดในกรรมสมุฏฐานมากเช่นเราชอบใครเราก็ขอแต่รูปเข้ามาก็พอแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปอะไรหรอกเพราะว่าถ้าเราติดแค่สีจริงๆเฉพาะที่ถือเอาแค่สีที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานแต่เนื่องจากชอบทั้งสีสมุฏฐานแต่โดยเฉพาะกรรมสมุฏฐานเนี่ยเป็นพิเศษสีเดียวกันนั่นแหละถ้าชีวิตอินทรีย์ไม่เกิดเอาละ พระอาจารย์หมายความว่าถ้าการปรารถนาที่จะเกิดอีกถ้าเป็นไปในกามภูมิอันนี้ก็ถือว่าเป็นกามาสวะแต่ว่าถ้าการปรารถนาจะเกิดในรูปภูมิอรูปภูมินี้ก็เป็นภวาสวะ เจ๊ครับคือโดยมากท่านอธิบายไว้อย่างนั้นทีนี้มาดูในหน้า153ต่อไปว่าโดยบรรยายที่จำแนกอาสวะทั้งหลายมีมา5อย่างอันนี้ทั้งอาสวะทั้งที่เป็นกรรมกับกิเลสเนี่ยนะกรรมกิเลสว่าภิกษุทั้งหลายอาสวะซึ่งเป็นเหตุยังสัตว์ให้เข้าถึงนรกมีอยู่อาสวะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่กำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็มีอยู่อาสวะซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่เปรตวิสัยเนี่ยนะวิสัยแห่งเปรตกับเปรตวิสัยอันเดียวกันก็มีอยู่อาสวะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่มนุษย์โลกก็มีอยู่และอาสวะอันเป็นเหตุยังสัตว์ให้ไปสู่เทวโลกก็มีอยู่นั้นก็กรรมกับกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดในคติ5เหตุแห่งคติ5ก็เรียกว่าอาสวะนี่นะกรรมก็เรียกว่าอาสวะกิเลสก็เรียกว่าอาสวะพันผู้ที่กำหนดปริญญาพิจารณาเหตุเกิดกับความดับนะเช่นความเกิดในวัฏฏะอะไรเกิดอวิชชาเกิดตัณหาเกิดกรรมเกิดใช่ไหมวัฏฏะจึงเกิดอวิชชาตัณหาก็คือกิเลสกรรมก็คือตัวกรรมอยู่แล้วเพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดรูปจึงเกิดเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดแล้วรูปนั้นก็มาแบ่งกลุ่มมารูปของอบายเนี่ยกรรมอย่างหนึ่งนำเกิดรูปของเปรตอสุรกายเดรัจฉานก็กรรมอีกอย่างหนึ่งนำเกิดรูปของมนุษย์ก็กรรมอีกอย่างหนึ่งนำเกิดรูปของเทวดาทั้งหลายก็กรรมอีกอย่างหนึ่งนำเกิดกรรมเนี่ยเป็นตัวจำแนกให้สัตว์เลวและประณีตภพภูมิต่างๆแต่ว่ากิเลสเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญแห่งกรรมกิเลสเนี่ยเป็นเหตุสำคัญแห่งกรรมอันถ้าผู้ที่กำจัดกิเลสได้ก็ถือว่าเป็นอันสิ้นกรรมถ้าสิ้นกรรมก็ถือว่าเป็นอันสิ้นวิบากเนี่ย พระอาจารย์นะอยากจะกราบเรียนถามเรื่องเกี่ยวกับกรรมเนี่ยอย่างชนกกรรมเนี่ยที่เป็นกรรมนำเกิดเนี่ยซึ่งเขาอาจจะเป็นในอดีตนี่เมื่อแสนชาติก็ได้ในเป็นตัวนำเกิด หรืออาจจะเป็นตัวกุศลเลือกกุศลในปัจจุบันก็ได้เป็นตัวนำเกิดทีนี้เขาก็จะมีกรรมอย่างอื่นซึ่งมาสนับสนุนด้วยเช่นพวกเป็นอุปธรรมกกรรมเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นอุปธรรมกกรรมในมรณาสถานการณ์หรือเป็นอุปธรรมพกกรรมที่เป็นอจินกรรมซึ่งทำโดยสม่ำเสมอเนี่ยทีนี้ก็จะมีตัวอื่นอีกเช่นเป็นตัวอุปปีลกกรรมซึ่งมาเบียดเบียนทั้งตัวชนกกรรมเนี่ยทีนี้พระอาจารย์จะกรุณาอธิบายว่าเอ๊ะพวกนี้มันเป็นปัจจัยกันยังไงมันพออธิบายได้ไหมครับ ก็ถ้าเราพูดถึงปัจจัยมาก่อนเนี่ยค่อนข้างกำหนดลำบากมากๆเขาพูดปัจจยุบันที่มันมีอยู่ก่อนเอาวิบากอย่างหนึ่งมาตั้งนะเอาวิบากอย่างหนึ่งมาตั้งแล้วค่อยสาวไปหากรรมอย่างง่ายๆว่าทวารตาที่เรามองเห็นเนี่ยนะเราค่อยว่าตัวที่มาทำให้มีตามีจักขุวิญญาณผัสสะเวทนานิชนะกกรรมอันนี้เราพูดเรื่องกรรมอย่างเดียวนะกรรมปัจจัยเนี่ยในบรรดา 8-9 ชาติเนี่ยเราเอาชาติเดียวคือกรรมปัจจัยหันชนะกกรรมเนี่ยทำให้เกิดจักขุทำให้เกิดจักขุวิญญาณผัสสะและเวทนาอันนี้ชนะกกรรมทีนี้บางอย่างเนี่ยตาของเราก็ดีมากใช้งานได้ดีมากอันนี้ก็อาศัยอุปธรรมภกกรรมมาเพิ่มเติมบางอย่างก็เสียหายลงอันนี้ก็เป็นอุปปีลกกรรมบางทีก็มาเบียดซะจนเสียเลยอันนั้นก็เป็นอุปคาตกรรมแล้วกรรมอันเนี้ยที่มาก็เอาแต่สภาพที่เช่นเอาคุณภาพของตาที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะเป็นตัววัดผลว่าควรจะมาจากเหตุอะไรเนี่ยนะควรจะมาจากกรรมอะไรทีนี้กรรมในอดีตเนี่ยก็อยากจะมองเหมือนถ้ามองเหมือนคลื่นที่ส่งมามันก็เหมือนกับว่ามีผู้ส่งแต่ว่าด้วยอำนาจแห่งปัจจัยภาษาธรรมะเรียกว่าโอกาสสตุปันะเนี่ยนะคือกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเปิดโอกาสให้ตัวมันเองแล้วตอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีกำลังขนาดนั้นพระองค์จึงบอกว่ากรรมเนี่ยมันมีกำลังมากนะแม้เมื่อแสนโกรธกลับที่แล้วมันก็ไอตัวนั้นน่ะมันแหวกโอกาสไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าได้ปัจจัยแล้วจะเป็นแกจะมีผลอย่างนั้นนะอันนี้เรียกว่ากรรมนิยามเนี่ยนะเหมือนกับเป็นนิยามแห่งกรรมซึ่งในบรรดานิยาม5ประการใช่ไหมอันนั้นเหมือนพืชชนิยามจิตตนิยามอุตุนิยามธรรมนิยามไอ้กรรมนิยามมันคือมันแน่นอนอย่างนั้นนะอันถ้ากรรมมันให้ผลเช่นกรรมนิยามเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทำอะไรได้อย่างเช่นที่เรียกว่าพงพยากรอุบาสกคนหนึ่งว่าอีก7วันจะตายเนี่ยนะกับพยากรนายนันทโคบาลเนี่ยนะว่าจะตายเขาก็เดินตามไปส่งพระพุทธเจ้าใช่ไหมรับหลังพระพุทธเจ้าก็ตายพระองค์บอกว่าถึงพระองค์อยู่เขาก็ตายเพราะอะไรเพราะนั่นเป็นกรรมนิยามเพราะนั้นพวกนิยาม5เนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปทำอะไรได้นะทำอะไรไม่ได้ธรรมนิยามพระพุทธเจ้าห้ามความแก่ได้ไหมสำหรับสัตว์ที่เกิดมาแล้วพระพุทธเจ้าจะห้ามความแก่และความตายไม่ได้อาจจะเลื่อนเวลาตายได้นะเลื่อนเวลาตายด้วยอำนาจรู้ปัจจัยหลายๆอย่างเช่นหมอเนี่ยทำให้ชีวิตคนไข้อายุยืนขึ้นได้ไหมได้ห้ามไม่ให้ตายได้ไหมไม่ได้แล้วถามว่าคนไข้ที่อายุยืนเนี่ยไปทำได้กับทุกคนหรือไม่มันก็ไม่ได้คือรู้ปัจจัยในลักษณะนั้นพันพวกกลุ่มธรรมนิยามกรรมนิยามจิตนิยามอุตุนิยามพีชนิยามเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเองพระพุทธเจ้าพูดตรัสรู้นิยามเหล่านี้เนี่ยนะจนรู้ว่าเช่นกรรมนิยามเนี่ยเพราะอะไรมีเนาะกรรมจึงให้ผลพระองค์ก็มาสาวเลยไปอีกว่าทำไมกรรมมันจึงให้ผลอ๋อเพราะกิเลสถ้าฆ่ากิเลสได้อย่างเดียวเนี่ยนะกรรมที่มีก็จะเป็นอันสิ้นไปหรือเหมือนกับว่าฝนตกเนี่ยมันตกมีแต่ยาพิษตกลงมาเนี่ยทำยังไงที่เราไม่ต้องการยาพิษอันนี้ทำไงก็บอกว่าทุบภาชนะรองรับซะเมื่อไม่มีภาชนะรองรับยาพิษก็ไม่ตกลงใส่อย่างพระองคุลิมาเนี่ยนะท่านทำกรรมเท่าไหร่นะฆ่าคน999คนเนี่ยนะซึ่งแค่ผลที่จะทำณปัจจุบันเนี่ยก็ไปบิณฑบาตก็หัวแตกมาประจำเหมือนกันเนี่ยจีวรเนี่ยขาดประจำบาตรก็แตกประจำเพราะว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมแต่ทีนี้เมื่ออุปชาเวทนียกรรมอ่ะกรรมที่นำเกิดไม่มีเพราะกิเลสที่เป็นเหตุนำเกิดไม่มีนั้นกรรมในภพ2 3 4เป็นต้นท่านเป็นอันจบสิ้นเพราะไม่มีวิบากกับกรรมชรูปวิบากกับกรรมชรูปเป็นที่รองรับผลกรรมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วถ้าทำลายไม่ให้มีวิบากกรรมมาชรูปซะไม่มีชาติซะถ้าไม่มีชาติกรรมมันก็ไม่ให้ผลถ้าไม่มีชาติแล้วไม่การที่จะดับชาติได้เพราะอะไรดับกรรมดับแล้วกรรมดับอยู่ที่กิเลสดับเนี่ยนะ สำคัญที่สุดถ้าละกิเลสได้ก็เป็นอันสิ้นกรรมถ้าสิ้นกรรมก็ถือว่าเป็นอันสิ้นวิบากนั่นนะก็สิ้นชาติสิ้นทุกข์สิ้นวัฏฏะเท่านั้น ทีนี้พระอาจารย์นะถ้าในช่วงที่ใกล้จุติจิตเกิดเนี่ยแล้วจะเกิดปฏิสนธิจิตเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยกรรมที่จะมานำเกิดเนี่ยคือตัวชนะกรรมเนี่ยก็จะมีตัวกรรมอื่นมาเช่นถ้าเราไม่มีครุกรรมเพราะว่าเราไม่ได้ทำฌานอะไรเงี้ยก็เราก็จะต้องมีอาสนกรรมกรรมที่ทำใกล้ตายเนี่ยหรือเป็นอจินตกรรมเนี่ยที่มาเป็นตัวทำถ้าไม่มีก็เป็นพวกกัตตาวาปนกรรมทีนี้ก็จะมีกรรมอย่างอื่นที่เป็นไม่ว่าจะเป็นทิฏฐธรรมะหรือว่าอุปปาชาหรือปราปริยาเนี่ยตัวนี้ที่จะเข้ามาสนับสนุนอีกทีนี้มันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกันยังไงครับพระอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับ พูดถึงทั่วๆไปนะว่ามรณาสันนการมรณาสันนะเนี่ยแปลว่าก่อนตายนะแล้วก็จุติอันนี้มรณาสันนะชวนะแล้วก็จุติปฏิสนธิมันดังที่กล่าวเมื่อกี้ว่าถ้าสนทนาเรื่องกรรมต้องเอาวิบากมาตั้งก่อนตอนนี้เรากำลังพูดปฏิสนธิกถาพูดการเกิดว่างั้นเถอะการเกิดเนี่ยมันเกิดได้ยังไงก็มาดูว่าในบรรณาการเกิดเนี่ยแบ่งเป็นอะไรสมมติว่าไม่ได้ฌานตัดฌานออกไปแล้วใช่ไหมก็เหลืออบายกับสุคติสุคติก็คือมนุษย์กับเทวดาทีนี้ธรรมดาปฏิสนธิจิตมันต้องมีอารมณ์ต้องมีอารมณ์แล้วก็ต้องมีอะไรอีกเรื่องวัตถุที่เกิดนะปฏิสนธิจิตเนี่ยต้องอาศัยอารมณ์อาศัยวัตถุเป็นที่เกิดทีนี้อารมณ์ที่จะทำให้ปฏิสนธิเกิดอารมณ์ตัวนั้นมาอย่างไรก็บอกว่าเอาแต่ชวนะจิตก่อนตายเนี่ยมันมีสิ่งใดเป็นอารมณ์ปฏิสนธิจะมีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เช่นว่าก่อนตายนึกถึงกรรมที่ทำไว้ในอดีตนึกถึงกรรมนะอันนี้เกิดที่ไหนดีสุคติดีกว่านะอบายไม่อยากเกิดอยู่แล้วเรียนให้พ้นอบายนี่แหละเอาเป็นว่าสุคติก็แล้วกันนึกถึงบุญที่ตัวเองเคยให้ทานนึกถึงศีลนึกถึงภาวนาก่อนตายเนี่ยนะอันนั้นอีกในหนึ่งเอากรรมมาอารมณ์ก่อนนึกถึงเจตนาทานที่เราเคยให้ไปนึกถึงตัวเจตนานะนึกถึงตัวบุญที่ตัวเองทำบุญประเภทใดก็ตามให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานึกถึงบุญหรือปีติที่เจริญพุทธคุณก็ตามไอ้คำว่านึกถึงบุญก็คือเช่นนึกถึงปีตินึกถึงความสุขที่เกิดจากการเจริญกุศลหรือนึกถึงอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นจิตเจตสิกเนี่ยนะพอนึกถึงก่อนตายปั๊บอันนี้เรียกว่ามีกรรมอารมณ์นะกรรมอารมณ์ก่อนตายอารมณ์ตัวนี้จะมาเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิจิตหลักการเขามีอยู่ว่านึกถึงกรรมตัวใดกรรมตัวนั้นนำเกิดอาสันนกรรมแปลว่ากรรมที่นึกถึงก่อนตายนึกถึงอะไรตัวนั้นนำเกิดเช่นเอาคุณหมอตายก็แล้วกันเพราะว่าเกือบแล้วสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีตายหมดแน่แต่ว่าวันไหนอีกเรื่องนึงนะท่านทราบไหมทราบว่าตายแต่ว่าทราบวันตายไหมไม่ทราบสรุปว่าก่อนตายหมอนึกถึงบุญที่เกิดจากการเจริญพุทธานุสติมันก็แสดงว่านึกถึงบุญประเภทภาวนาเจริญพุทธานุสติเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเป็นต้นนึกถึงก่อนตายตัวเนี้ยเป็นอารมณ์ของภพหน้าด้วยแล้วบุญตัวเนี้ยเป็นตัวมานำเกิดด้วยเป็นตัวนำมาปฏิสนธิด้วยนะพุทธานุสติตัวนี้นะนึกถึงชวนะจิตนึกถึงกรรมคือพุทธานุสติเป็นอารมณ์ของปฏิสนธินึกถึงกรรมตัวใดกรรมตัวนั้นจะมานำเกิดนึกถึงบาปบาปก็นำเกิดเหมือนกันนะอันนี้นึกถึงบุญนะนึกถึงบุญบุญก็เลยนำเกิดแทนอันนี้เรียกภาษาในธรรมะเรียกว่าอาสันนกรรมแปลว่ากรรมที่คิดถึงก่อนตายไม่ใช่ว่ากรรมทำก่อนตายก่อนตายจะไปทำอะไรได้นักหนาชาวนาจิตมีไม่มีกำลังแล้วเกือบตายอยู่แล้วทำอะไรไม่ได้เท่าไหร่หรอกเพราะงั้นก็กรรมที่นึกถึงก่อนตายนึกถึงบุญตัวใดตัวนั้นนำเกิดงั้นใครไปประทับใจบุญตัวใดก็นึกถึงก่อนตายก็ตัวนั้นนะก็เลือกบุญให้ดีๆหน่อยก็แล้วกัน นึกถึงให้ทานที่แหมให้แล้วก็เดือดร้อนอยู่ประจำเลยนะให้ด้วยโทสะด้วยแหมนึกถึงไอ้บุญตัวนั้นอ่ะแสดงว่าชาติหน้าขี้โกรธไปนึกให้มันดีๆทีนี้ต่อไปถ้าไม่มีอาสันนกรรมดังกล่าวไปอันนี้เราพูดเฉพาะดวงที่7นะดวงที่7ของชาติเนี่ยดวงที่7จะนำเกิดก่อนนะอาสันนกรรมถ้าไม่มีอาสันนกรรมพหูลกรรมทำอะไรมากล่ะบุญตัวไหนทำมากระหว่างทานศีลภาวนาอันนั้นก็ตัวไหนที่จิตน้อมอาวัชนะถึงบ่อยตัวนั้นจะนำเกิดนะนะก็ทานศีลภาวนาก็อาจจะศีลนำเกิดนะนะนึกถึงศีลบ่อยหรือว่าฟังธรรมก็สมถะหรือวิปัสสนานำเกิดก็ได้อันนี้เรียกว่าเป็นพหุลกรรมแต่สำคัญมากพหุลกรรมจะให้ผลนะเงื่อนไขบอกชาวนะก่อนตายต้องเป็นกุศลคิดยังไงก็ได้ให้มันเป็นกุศลก่อนตายเพราะว่ากรรมในอดีตมันจึงจะมีโอกาสให้ผลได้ถ้ากุศลจิตก่อนตายไม่มีนะถึงทำบุญไว้เยอะบุญจะไปทำอะไรได้เหมือนอะไรนะที่ธนาคารนะมีสตังค์เอาไว้เยอะบัญชีก็ไม่ได้เอาไปอะไรก็ไม่ได้เอาไปสักอย่างไปตัวเปล่าเลยนะขึ้นมาคิดจะได้สตังค์มาใช่ไหมไม่ได้แม้แต่แค่นิดๆหน่อยๆอย่างนั้นก็ถือว่าสำคัญมีบัตร ATM จะไปกดรูดสตังค์เนี่ยจำเบอร์ไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้บุญก่อนตายลักษณะเดียวกันถ้าคิดถึงบุญก่อนตายไม่ได้จิตเป็นกุศลก่อนตายไม่ได้ทำบุญไว้เยอะดีไม่ดีไปอบายอีกถามว่าในพระไตรปิฎกมีไหมบอกปกติเรื่องธรรมดาด้วยอุบาสกคนหนึ่งเจริญกรรมฐานอยู่30ปีแกไปโทสะก่อนตายเลยเป็นจระเข้เนี่ยนะมันก็จะต้องจิตก่อนตายเนี่ยสำคัญมากทีนี้ต่อไปถ้าไม่มีอาสันนกรรมพหุลกรรมก็มีอะไรกรรมนำเกิดพหุลกรรมกับอาจินนกรรมในอันเดียวกันก็ตัตตาวาปนกรรมตัตตาก็คืออัปราประเจตนานั่นเองก็ไปดึงเอากรรมในเมื่อแสนโกรธกลับไปแล้วเป็นต้นเนี่ยนะไปดึงตัวไหนตัวหนึ่งมานำเกิดก็ได้ก็ดูว่าสมควรจะอะไรนำเกิดแต่ถามว่าทั้งหมดนั้นทั้งนี้อะไรสำคัญที่สุดชาวนะก่อนตายสำคัญที่สุดเพราะชาวนะก่อนตายเนี่ยนะเป็นอุปนิสัยปัจจัยเขาก็จะไล่ปัจจัยอย่างนี้ว่าชาวนะก่อนตายเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิด้วยปกตูปนิสยปัจจัยพวกกรรมที่นำเกิดก็เป็นนานักคณิกกรรมปัจจัยพวกนี้ก็เป็นอารัมมณปัจจัยอันนี้ก็เป็นวัตถุปุเรชาตปัจจัยเมื่อได้วัตถุแล้วนะเกิดในที่ดีเยี่ยมพอเกิดมาแล้วนะทีนี้ตอนที่จะสร้างตาเจริญเติบโตจนได้มีตาแล้วแต่ว่ากรรมตัวไหนมาสร้างตาเป็นมนุษย์กรรมดีมาให้เป็นตาใช่ไหมอุปปีละกะกรรมเข้ามาเลยบอกแกต้องตาเขหน่อยนะก็เลยตาเอียงตาเขตาเหล่ตาเหลือกเป็นต้นก็ว่าไปนั่นนะเพราะว่ากรรมมาเบียดเบียนแล้วแต่ถ้ากรรมมาตัดรอนบอดอันนั้นก็ไล่ไปหูอันนั้นก็กรรมที่ให้ผลเป็นหูอีกอย่างหนึ่งนะเพราะถือว่าคนละกรรมคนละกรรมนะมาแต่งตาแต่งหูแต่งจมูกแต่งลิ้นแต่งกายแต่งใจเนี่ยนะแต่งหัตถยะเนี่ยอวัยวะแต่ละส่วนก็กรรมคนละกรรมคนละกรรมมาแต่งอีกก็ไปดูว่าถ้าแต่งหูเนี่ยตัวไหนนำเกิดจะหูเสียหูดีหูไม่ดีบอบบางเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่างใครที่อ่านหนังสือเด็กที่อยู่ในครรภ์บ่อยๆเนี่ยถามว่าอะไรเป็นตัวกำหนดว่าเราเกิดมาแล้วสมบูรณ์แบบอะไรก็กรรมของเราอย่างเดียวนะแม่ก็ดูแลดีที่สุดแหละว่างั้นน่ะอยากให้ลูกเจ๋วที่สุดแหละแต่ทำไมลูกมันออกมาตรงกันข้ามกับที่แม่คิดหมดเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้เพราะว่ากรรมของเด็กเป็นปัจจัยนะก็กรรมที่มันมาเริ่มมาละไล่ไปนะจะพิการแขนจะขาดขาจะด้วนอาจจะเกิดมาเนี่ยหัวขาดตั้งแต่อยู่ในครรภ์ไงนะคลอดมาตายพอดีนี่ก็ได้เพราะตัวนั้นเนี่ยก็เป็นกรรมมาเริ่มมาแต่งละกรรมที่มานำเกิดตานี่เรียกว่าชนะกับกรรมกรรมที่มาเบียดเบียนเรียกอุปปีและกับกรรมเบียดเบียนพวกนี้กรรมที่มาตัดพวกนี้มาทำลายพวกนี้ก็เรียกว่าอุปคาตกรรมก็ไล่ชีวิตก็เป็นไปอย่างนี ้อาจารย์ท่านอย่างพวกอุปธรรมพกกรรมอุปปีและกับกรรมเนี่ยเขาก็มาช่วยตอนที่จะเกิดในปฏิสนธิด้วยใช่ไหมครับก็เข้ามาช่วยในช่วงอสัญกรรมหรือว่าพวกอจินกรรมตอนที่เกิด ก็มาเสริมกันได ้เสริมตอนนั้นด้วย มาเสริมก็ได้เช่นว่า บุญธรรมดาเนี่ยนะบุญประเภทธรรมดาธรรมดามาให้ผลนำเกิดบุญประเภทชั้นดีบุญประเภทอ่อนน้อมมานำเกิดก็เกิดในตระกูลดีบุญประเภทอ่อนน้อมมาอุปถัมภ์ก็ทำให้เกิดตระกูลดีหรือเกิดมาแล้วก็มีผู้มีตระกูลไปเอาไปอุปถัมภ์อีกครั้งก็เลยกลายเป็นคนตระกูลดีไปเลยอย่างเงี้ยนะก็เพราะบุญประเภทอ่อนน้อมตามมา ทีนี้ในดวงที่7เนี่ยทีนี้ถ้ากลับไปเปลี่ยนเป็นดวงที่1หรือ2ถึง6เนี่ยก็จะคล้ายกันคือเรากําหนดไม่ได้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นดวงไหนจะเป็นทิฏฐธรรมะหรืออะไรพวกนี ้ตัวที่เลือกได้นะคือตัวนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนมากคืออาสันนกรรมอ่ะที่พอเลือกได้บ้างที่เหลือนะที่เหลือนี่อยู่ที่ว่าอะไรสุกก่อนอย่างผลไม้นะเหมือนกับผลไม้ที่อยู่บนต้นตัวไหนสุกตอนก็ทานตัวนั้นไปก่อนก็ดูว่ากรรมตัวไหนสุกงอมมีกำลังเต็มที่ก็ตัวนั้นให้ผลก่อนกรรมก็เหมือนกับผลไม้ที่เต็มต้นอ่ะถามว่าเรากำหนดได้ไหมว่าถ้าเลือกทานเนี่ยเลือกได้แต่ว่าไปสั่งให้ลูกใดสุกนี่ทำได้ไหมก็ไม่ได้เพราะมันก็เป็นไปตามปัจจัยของสิ่งนั้นๆไปเพราะพวกหลักการเหล่านี้เขาจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาเนี่ยนะเมื่อมันไม่ได้อยู่ในระบบที่ใครจะไปมีอำนาจอย่างนี้เลยถามว่าครบได้ไหมวัตตะเนี่ยเพราะฉะนั้นบอกว่ากรรมที่นำเกิดนี่ถือว่าเป็นความเลวซ้ำมาก เพราะฉะนั้นจริงแล้วสิ่งที่เราทำได้คือการทำอสัญกรรมนี่เองคือเจริญกุศลจนกระทั่งติดต่อเป็นแบบปกติจนกระทั่งเป็นหนึ่งๆจนชินคืออวัชนะเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกับคนที่มีวสี มันพระองค์จึงสอน ช่วยได้มาก สอนถึงอนิสงส์ของทานศีลภาวนาเนี่ยนะเขามีหนึ่งอสัมมุนโหกาลังกโรติแปลว่าไม่หลงตายสองอันนี้ข้อสุดท้ายนะมันจะมีข้อสุดท้ายเกือบทุกเรื่องอนิสงส์ของทานก็ตามศีลก็ตามเมตตาก็ตามเป็นต้นเนี่ยนะหนึ่งไม่ลงข้อสุดท้ายนะไล่จากสุดท้ายมาเนี่ยสมมติอันนี้เป็นอันนี้สงเมตตาข้อที่11อันนี้ก็ข้อที่10อย่างเงี้ยไม่หลงตายถ้าเป็นเมตตาก็พรหมโลกถ้าเป็นศีลก็สุขติโลกสวรรค์สุขติก็รวมถึงมนุษย์เป็นต้นด้วยนะถ้าเกิดเนี่ยไม่หลงตายเนี่ยตัวเนี้ยชาวนะก่อนตายเนี่ยเป็นกุศลชาวนะก่อนตายเป็นกุศลขึ้นเช่นพอให้ทานมาเยอะนะนึกถึงที่ไหนก็ให้ทานไว้แล้วตอนนี้ผู้การก็มีโครงการจะไหว้เจดีย์ทั่วไทยอย่างเงี้ยก็บอกว่านึกจังหวัดไหนก็นึกถึงเจดีย์ก่อนใช่ไหมอันนี้เรียกว่าไม่หลงทำกาละนะนึกถึงเจดีย์ที่ไหนก็ใช่เลยนะพูดถึงจังหวัดไหนก็นึกถึงเจดีย์ได้อย่างเงี้ยอันนี้แหละเรียกว่าชาวนะก่อนตายนี่ยกตัวอย่างนะเพราะผู้การยังอีกไม่แน่นะก็ชำนะก่อนตายก็แล้วไม่หลงตายคือนึกได้ถึงทานที่เคยทำเช่นกราบไหว้ให้ทานหรือว่านึกถึงศีลที่สมาทานนึกถึงถ้าใช้คำว่า8หรือ15ได้ดีแน่8ก็8ค่ำ15ค่ำแต่พี่อีทก็เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยพูดคำนี้ก็ได้ดีแน่รักษาศีลทุกเสาร์อาทิตย์ให้อุโบสถเพราะก่อนด้วยหลังด้วยมีวันรับวันส่งสรุปนี้ถ้ารักษาศีล8ตลอดนะนึกเมื่อไหร่ก็ได้บุญนึกถึงวันไหนภายใน7วันก็รักษาศีลตลอดเงี้ยนะหรือถ้าหากว่าใครที่รักษาศีลปรารภไว้กับทุกวัตถุนั้นนึกถึงอะไรก็ไปดีหมดเพราะปรารภวัตถุสิ่งเหล่านั้นเป็นศีลเอาไว้หมดแล้วงั้นคนที่เจริญชำนาญจริงๆนะถ้าเขาเจริญเมตตามาเต็มเปี่ยมแล้วนะเขาจะไม่กลัวเลยเ